شرنا اگدال باندورا جیت الانگریزان شرنا اگدال باندورا جیت الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان شرنا اگدال باندورا جیت الانگریزان شرنا طالبان دورا جیت الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان راکیت مرمی شراد مونون راکیت مرمی شراد شنوک انگر شران شایتو والام غازیان امام دین پتنگان دورا جیتو الانگریزان چی غفر یادو دل غربیان شرنا اگل طالبان دورا جیتو الانگریزان شرنا اگل طالبان دورا جیت الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان نیغ نیغ گوزا بی آمم گردون ہو نیغ نیغ گوزا بی آمم گردون گودا و کار بیرو خجالت و دیدائی میا بیسن بیان دورا جیتو الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان شرنا ایگی طالبان دورا جیتو الانگریزان شرنا ایگی طالبان دورا جیتو الانگریزان فریاد دل غربیان طالب زر امین دلو طالب زر امین دلو اقرار قتل رجی آس طالب جان میدے بڑن ہر میدان دورا جیت چی غفر یاد دل غربیان شرنا ایگی طالبان دورا جیت الانگریزان شرنا ایگی طالبان دورا جیت الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان ہر ای دشمن ادنا کاما ہو ہر ای دشمن ادنا کاما ایسی دیقی ادے کامیاب غازی جانان در تو ادے ون عالمان دورا جیت الانگریزان غفر یاد دل غربیان شرنا ایگی طالبان دورا جیت الانگریزان شرنا ایگی طالبان دورا جیت الانگریزان چی غفر یاد دل غربیان چی غفر یاد دل غربیان